نکرت ازار و صفت جاز انتقعا مبتداء نحو قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك وقضاء ذات قصصت بوجه آخر نحو أرجل في الدار أم امرأة وما أحد خير منك وشر أهذا ذناب وفي الدار رجل وسلام عليك وإن كان أحد الأمرين معرفة والآخر نكرة فجعل المعرفة مبتداء والنكرة خبرا البتة كما مر وإن كان معرفتين فاجعل أيهما شئت مبتداء والآخر خبرا نحو الله تعالى إلهنا ومحمد نبينا وآدم أبونا إلى آخره نبی چې ونکره تو اذا و صفت جاز ان تقع مبتدا ان دا اصل شه جواب دا دغه اعتراض نه چې هغه اعتراض منشا دا پرین دا سبب کو چې و اصل مبتدا ان یکون معرفتا و اصل خبر ان یکون نکره خبر ہے نا سولر کو اصل مبتدا سے دادو چاہ دستا معرفہ دی وہ اصل پر خبر سے دادو چاہے گا نہ کہہ رہا دو دیکھا نا بے اعتراض آپ والی چیز بے تبوس آئے ہیں وہ دیکھا نا سیدا بھی چکنو پہ دیکھا نا مبتدا بھی ہوئی معرفہ میں نے بھی مبتدا بھی وہ صحیح بھی معرفہ میں نے بھی لکھا ماسالا چکن دیو پہ دیکھا نا ولعبد مؤمن خیر من مشرکین دو دیکھے ولعبد مؤمن چکن دیو پہ دیکھا دا موصوف صفت دی دا مبتدا دا خیر من مشرکین دا یہ خبر دا اور دو دیکھا ان دا چکن دیو پہ دیکھا نا دا لعبد دا چکن دیو معرفہ نا دا نکرہ دا کن دا نکرہ کا معرفہ دا نا علم دا نا الافلام پر دخل دی نیر زفت معرفہ تشوا دا پڑے رکھا نا چکن دی نہ اپنا شراب نہ موصول دا اوپر رکھا نا سیدھا چکن نہیں دا موتا داوا کیا شوا دا اس کو پہ رکھا نا نہیں دے رہنا چکنی مثال کا اندہ ہے تو خاصو کہ تو خویا کیا سے موتا دا سے سیدا چکنی کہ مارے فا بھی وہ زبے تو اسے موتا دا بھی ہو مارے فا بھی نہ بھی چکنی اس کو پہ رکھا نا اے دے پر دائی جواب کو ٹشوا تھا نا دیوی چبن نہ کہہ رہا تو ازا وہ صفت تھا وہ نہ کہہ رہا آواتے چی صفاتی وہ کلوشی سرکتے ہیں انی صفات ذکر کر شی پھر کہا نا بیا جازا دا جازا دا انتقا چو وقع شی دا نا کرا مبتدا ان مبتدا جازا جازا دا انتقا چو وقع شی سیک وقع شی دا نا کرا مبتدا ان مبتدا چو صفت او کر شی وہ دیکھا نا نحو قولی ہی تعالی لقضا قولی بری تعالی چو ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین مانا دا دا چال باتا عبد مؤمن دا بختار دے جانا دے ہے مشرق نا دے عبد مشرق نا جانا نینے دو تک کے کم دی دا ہا لام ابتدایا تکی دیا دا دا عبد موصوف تا مومنوں نے سادا کتن صفت موصوف سرا دے صفت نا مرفولا دن مبتدا شو صحیح شو وہ خیرون دا تیغا دے ہیں جس میں تبدیل لو زمیر پر سے مستطب دا چیتا بیرون کجی پو واسا رجی دا چاہتا عبد مومن تا دا یہ فائل شو چکم دے خیرن دے پورا وہ مین مو حرف جر مشتین مجھول لگن دا مجھول دے مین شو کھانو بے دے کھانا مین جا سرا دے مجھول دا حضر فے لغو مطلق کو چاہتے رہ دا فخیرن پہ رہ بیا اس میں تبدیل سرا دے فائل و سرا دے مطلق نا ایتی تا شیبی جملہ گئی دا شیبی جملہ مرفول لگن خبر شو چاہ دے پورا اے پوس متدا دے پورا مفتدا سرا دے خبر نا جملہ اس نیا خبر جا شو نیا خبر آدھا دو پدیشے چینے دو تک گئی دیوی کے ہاں ناکیرا چی صفت ہوشی بیدا دیا جو واقعی سے سائی چھنے موتدا لکن پدی رشتا عبد ناکیرا دا کھنا وہ دو لکے چکنے ایک حصہ کے شوہ دا پچھا کھرا وہ مومنوں سے موتدا واقعی شوہ دے چھنے پہ دیکھا نا ندا دے چکنے دی جو بکرو پہ دیکھا نا چی جاہا چکنے دی پہ دیکھا نا دو تک زکا دا ناکیرا متدا واقع شو جیسے شو دا صفت یہ شو دا وہ دیکھا نا ندا چکن دی صفت یہ شو پتا صفت سرا چکن دی پدے شو سرو ہلو تخصیص سرو سب سرو ہلو تخصیص پر سرو ہلو زکا چی یو مرتا کی عبد دی سرکے بھی نی مرتا کی عبد غا حضر ممین بندات لا کسی پا عبد کفیر بندات لا کسی سنو دا چی عام لکھا نا وہ چی دا سوچے عبد دون مومنون صفت چارا سارا ولگو اس د سپټ رغله چې څنګه تاسو په سره رغله کنه اس خاصه په هغه کې سم په مومنت ترتی لاندې ځکړه ها تاسو په سره رغله تقلیل دې استرا په سره رغله هغه شرکت په کام شو ها مشه کپیر غو بار سره سړي په کنه به ده کنه ته سامه نه واته کنه دې دا تاسو په سره رغله یی تقلیل دې چا په سره رغله ها یې استرا په دې شرکت کې نه به ده کنه لاندې ځکړه به دا کې کوم دې دا تخصیص و دا تقلیل دې استرا په دې کنه دا در قریب ده چاته معرفه تا چاته معرفه خو نه وو خو څه ده چې کوم دي در قریب نه او قریب لره حکم دي چا دی هغه شي دي قریب دي شي لره حکم دي نه دا در قریب چاته شو معرفه ته خو نه دا حکم دي چا شو معرفه شو او معرفه خو ته دا واقع ته شي پرې کنه نه دا واقع ته کوم پردا واقع اشوا زانه تر دا بیان نه زکو ته یې ست کنه کړو ها چې دا اصل شعب څه شو ها عام چا ته راغلا و عبد مومن ته عبد چې دا عبد مومن دې سره ول شعب دا څه عبد چې مومن دې سره کته ورو واته نو واته دې دا خاص په مومن سره دې دا څنګه نه دا تفصیل سره ولو په دې ځای نه په مومن سره او تقلید دې چارو ولو چې شرکت له ولو چې نه ها مخشه ډیره خاص په شه دي کلی ها هیڅ کار په دې نه ولې کنه او دا تفصیل ودا چې کوم تقلید دے شرکت دا غیر قریب چاته دچ ماره پیدا تا په ماره فاصله کو ور شرکت وینا په دې ده کنه او په دې سره ور دي نه ها تقلید ور دي او نه دا غیر قریب څه چاته ماره پیدا ها او قریب دے غشي حکم دی ہے یې شی وی تیش وا کنه نه ماره فاصله کوم بدا هم متدا وا کوي چې نه دی دا حکم شه دا څه د متدا وا کوي چې تیش وا کنه نه دا ځکه متدا وا کوي شو ځنه کړه وکازا ورهانه ونه لقد فصل چې صفات یو شي څنګه لکه نه ها په صفات سره تفصیل سره متدا وا کوي چې دا هرنګ یې ذات خصه ساته او ته چې تفصیل وکړ شي دنا کړي نه ته خصه ساته زمي چاته راځي دا او ته تفصیل وکړ شي دنا کړي به وجه نه عارف بلا وجه سره یو په د پوس وجه سره په چا سره په صفات سره چې یو په چا سره بلا وجه سره چې نو به ده کنه ها چې په بلا وجه سره تفصیل وشي بیا هم متدا وکړي چې دلشي نه کړي لم ذکر ها شپږ واجی دي تفصیل سیستم را یوا دا پوسو چې په صفات سره دي تیسو کنه صفات له دې سره دي څنګه ده کنه او دا چې مو ده کنه د هغه نه راځي ذکر کوي مثال در کوي ها نفع ارجلون فی الدار ام امرات تشکه چا سره ده په کیسه کا سره یې زه دا که سوچم ته کوي دا هم ځخه دې سم هم ولا نه درجلون وای کنه ها یې سم مفرد متعرف صحیح ده کنه مرفول دا مقطوف علیه ده څه کده او دا ام نه دا ورسیا ام ها دا خرته اتفا ده کنه به کنه ها دا چې کوم دی په ده کنه دا وس امراتون دا مرفولتون دا په ام سره عدد په شامل ده ها پرجلون مونه وا وا فا وا سن قد تمیز او با ام و اما ولكن نو دا ام دي خرفات فانا دا کنا ندا پا ام سرا چکنی دا امرا تون عدو پا رجلون منی تشکا کنی بو بیدی دا ما توفنا لی رجلون سرا دی ما توفنا سرا دی چانا دا مرفولا هم متعدا شوا سرکش شوالا ہاں و دا فیدار خیشو خبر شو فیدار خیشو خبر شو نیز دوتا کیا دا رجلون چکنی نا کرا دا کنا نا کرا ہاں و تو کوم متدا وکښ وته نه دا وکښ وته څنګه ده نه خو دوه تا جات تفصیل وغلا دا سره وغلا دا ا تفصیل په دې سره وغلا دا په علم د متکلم سره په ثبوت خبر احد هه ماته څنګه علم ده متکلم سره په ثبوت خبر تا احد ماته څه ده نه ها چې دا دا ثبوت په دار نه دا کې دل پکېر شه دا قانونت په دار دا خبر ده کنه دا قانونات و دا ثبوت فی الدار ده کنه دا ثبیت تا چاته کسی نه احد ایمان سری تا یا شد ایده متکلم بده مونده علم ناغوی ده کنه چه دا غا چی کنه بده کنه یو بده ایشه پچاش ده یو بده سری یا پا شد بده ایشه یو آسای ده پکیر شه دا دا چی کنه دی ایده پا ده مونده علم دا چی کنه ده کنه چه سرا ثبوت خبر چاسو قانونت سے دار دا دا چاہتا سا دیتا ہاں یہ دے دیکھے احد دن مرین تا ہاں مرین سے چارا جولو ہاں دیتا چکنی سا دیتا چکنی سا دیتا چکنی اے دینا بچتا ہاں ہاں سا دیتا چکنی نانا ذکر نیدیت تا سیسر والا بچا سر ہاں پیلم دے ہاں متکلم پس پوت چھا خبر احدے چھ پیو دے سے کہ دادو جن سین سے دے جوڑ وہ تیش بکنا جو پدے دین سے سارا چھ دین پدے من مے نم تھا چھ یو پدے جن سے سارا چھ دین پکر سے دا چھ دین بدے تھا نا ہاں وہ دا چھ پدے کا سارا پرسنا کو چارا جنوں سے دار امرات چا سارا دا پکر سے کا دا صرف ٹائم پرسنا تا نا چھ پدے میں اے نم تھا چھ یا سارا دا پسے پائی ہتا پسے پائی ندا پسے خار ندا پسے چھنی پڑوں لگو ندا پسے سیتا پسے یا سڑایا ہو تئی پرسنا نے نک چھ تے دا تئی نہ تو کچھ سڑایا دا خالص کاش دا ہوئی ہاں ہن رت جو سگر کرے ہاں کیا جلون سڑایا دا پکے سے یا سر کے کاش دا پسے بیٹھے اے مراد ہن ہن تئی دے تو نہ نہ دکھ لے تو کہ ہم سر کے چ دو کے 50 50 سال والا دا تئیلم دے متکلم سارا پر سبوت دیشا احدیم دائی داتا پر تغیر دے رشو چو چی احدو ہم آفید دارے سرکے دا چی یو پا دیشا سا دا پکیر شدہ یو پا دیشا پکیر شدہ نانی ذکر کنگے دیکھا نا دی مثال کا دوا سارا پکیر شے یو داتا ہی دا پشے پکیر شدہ چی دوارا نا دیجی دیجی تخصیص رولو کنر رولو تخصیص ہے چی یو پا دیشا دوارا ندی پشے چکن دی نانی ذاکر ہاں نے تخصیص یہ رولو گھنڈ گئے دیکھا نا ہاں نے دا پر تغیلو گوا کہ احدو ما کہ دا رشے چکن دی دا احدو ما چکن دی دا مدلہ واقعی کری کنوا کہتے ہیں ہاں زانے کا نے پو گئے نے دو تکیہ دا چکن دے دیکھا نا ہاں یہ دے وچے دا تخصیص پچھا سا رولا دا ایرم دے متقنے پر ثبوت دے چھا ہاں پر ثبوت خبر احد ہے اے ماتا چکنے چھ دے یہ وہ تا دا خبر سکتے سا دوارے تا ہاں وہ دینا مصبہ لے رہا چکنے تیشوہ تھا دانے دا کرا سپائی ندا لے وہ ندا مثال کا خار ندا گیدار ندا وہ مثال کا چکنے دا دوا سا رشد ہے سڑایا ندے بلکے یہ دا دکھو بھی دیکھا دا کئینو نت سے دار دا دوارے دھن دا گر ہم ساتے گر ہم دا خواہ خواہ دا سویا چیزا کنے دا دا خاصا پچھا کرے دا حد ہے ماتے رہے نفو بھی دیکھا نے تختی سے رولا کنے رہا ہاں شاہ او بل دوائما میرے کانا دائی چو وما احدون خیر من کا سشکے ہویا او نا دا یو کاغ دیکھتار پتونا سشکے دا نا دا یو کاغ دو تکایا کتنو دا لگے تختی پچھا کر رہا لگا عموم سارا میرے کانا کلا کا تختی گویا کو عموم سارا خاص آئی وہ دیلے پہ عموم سارا ہے سختی سارا والا ہے تشبہ کانا سرانجے تو سے ویلی دیچے نا کہ را نونے دے نفے نروشی عام آئی کانی بھی عام ہاں نہ احدون نہ کہ رادہ کہنا وہ لوگوں نے دے مانا کیا نہ رولا ہاں نہ دا مانا بے کچھے نشت اے سکاس ہاں ہاں نہ زید نہ عمر نہ بکر نہ خالد نہ والید ہوئے دیکھا نا ہاں دیکھتار ہاں وہ تو نا تیرہ کہنا نہ نہ کہ رادہ تو نفی دا چاہ دے پر رسی ہمون دے پر رسی نہ نہ دا تولا پرائی تا سبا ہاں دیرہ مدو وہ دا ہا وہ دیکھا نا دا ہا تول افراد سرکے دا ټول افراد مضمون سمجھو دا په حکم د واخد شي ترکه دا ټول افراد نه وګورې تا نه ها دا په حکم د چا شي ها لکه مثال کې کوم به دکنه لږی چې سره دیش کې ټول لږی سره دیش کې ورنده پړه پر بدل کې وګورې تا نه په حکم دی وو دا کې څه شي ودا کایو نه جوړ شو کنه کله لږی دې دی خو دا کایو دا ترکه دا ودا کای څه شو نه یو نه جوړ شو دا په بیره ہاں ندا کی تندی دا چھا دے پرتی ہاں نہ کرا تا سن دے چھا دے پرتی ہاں مون دے پرتی نہ نہ کرا ہاں وہ مون دے پر کے سی کتنو دے کھانا میرے کھانا ندا مجموع ہے مجموع تھولا پرا سو کنا ہاں ہوے کنا سمانا چہ دا مجموع میں ختم مجموع تھول افراد دے انسان سی دی یو پتو نہ دستار کس وقت کھانا ندا مجموع میں ختم مجموع دا پہ حکم دے چھا سی ہاں فرض ہے کھے سی وچ نہ نہ کرا ہاں ندا سے شو تخصیص ہے اور اور اسی کی کنا بولے لگا نا نہ ندا کا نہ بولے لگا نا ندا کی او بلا دا جو متدا ہو کہ تم مس سویدی وچ آ ویلے کنا آغا مثال تو مجبور من دے حکم نہ لگے ہیں ہمارے پاس کا ساتھ ہوگا نا ہاں چدا ہم کو لے پر مدد ہو ہو چھو حکم نہ لگے کنا بچے دا کہ تو تا مجھے ما سچ جو کا ساتھ ہونا چاہیے نہ سٹار نہ خو استبا نه رولا که که تاسو رولا اینا مری مری چې یو یا په تو نه دستار د حکم لا غوړ په سجې څنګه په مونږ خیر ده ها زکه چشته واه خفان په شروع ده هم نن زګره کوي دا په تو نامه ده تر کا غا دا ده تر ها دا ده تر ها هم ده ټول یو نه پته ولا ده څنګه ولا ده چشته واه نشته پشي نه بس مجهون شو پته سمجه پته شو په خیر ته کوم چې ولا ده ته اپ مجذوب نه ولا ده ته معلوم نه ولا ده نه پته یې دا خبره نه ځکه کنه مکر ده او بل وشرم احر زنابین څه کې ده وشرم احر زنابین وی چې خالص صد ده څه کې ده خالص صد ده احر زنابین چې غطا ولا ده اتشتان دې دوړې زنابین څه معنی نه ده چې دوړې ته زمانه اتشتان اتشتان دې چا دوړې چې دې نه سمورات ده سپای چې زنابین سمورات ده چې خالص صد ده احر احضا یو هیرو احرار مسجد با بیفان نه غفاولی تا بلا شید چه غفاولا دسا چکن بی خواهی خلیف شرب بچن بی این طور که در شرم بودا داوا که شوا دا سرش که دا و دا احرا دا سیغا دی فی المسجدو زمیر پشه متطبه چه دا بیرو نکجی پا واسر شرم تا رجی دا آی فعیل شو و دا زار مضاف ناد مضافلی مضاف سرا دا مضافلی دا ها منصوب دا چکن بی نسو یو فعیل سرا دا دا چې نو فول بیجی سو دا هر ده پوره مفعل سره ده پیدا نه و سره ده مفعول بیجی نه دا به تورا جمله مفهوم محل متدا خبر بشه سره ده پوره تورا جمله مفهوم محل خبر بشه چا ده پوره انده سره ده پوره از دور که سره کرا ده کنه و متدا و که شو ده ده کنه و دو تا ها تخصیص سره غلا ده چا سره تخصیص سره غلا ده چا سره تصفت مقدر سره چا سره چې دا تنوین په کاریناتو ځکه چې تنوین دا تعظیم د پاره څه د پاره څه شو کنه چې غاټ شر د څه کده شلون عظیم څه کده چې شر غاټ ته چې غفاولا ده سپای چې غفاولا ده څنګه د دوته کې په صفات مقدر سره چې عظیم ده څه ده کنه په دې سره سره ولا چې تخصیص یو مدته کې شر وي یو غاټ شر تخصیص سره ولا کنه دا کنه نه دا تخصیص ورو نه دا چې نه کرامو خصاصات په دې ته مکرام هغه دا کنه چې تخصیص ورو شو په دا ټول شنه کرامو خصاصات راته ولا شي نه دا چې کوم دې سره قریب سره چا سره ماره په سره کې نه او قریب لا رفق دې شي ویني دا ونه چې نه ماره په مو دا وخت دوه ته ماره په نه کرامو دا وخت شو چې څه کنه ځانې کړه په دې ټول شنه کرامو خصاصات راته وي وبد خلاص وبې ځانې کړه تاسو دې وفي الدار رجلون وبل بدك انا واجه تخصيص تغشي في الدار رجلون دو تكي دار رجلون چه دا مرفولة سن دا متعداد دا وذا مخشى في الدار سدا خبر دا چه بس دا ودو تكي بيا دار رجلون ناك ارادا كانا ها كامل كانا ودو تكا دانا كراسو دا چه تخصيص فيها شوه دا تصليح سرا شوه دا بتقديم دا خبر سرا ذكر چه هو دا كانا اصل جخو مرتبا دا خبر هو سيب متعدانا نه اصل خدا کچه رجلون تید داره همه دیگه نه خوی ایر چه دا ها من خبر مقدم شو و تو سی بری دی چه تقدیم ده محقه و تحیر سپی دو کدی خسر و احساس تقدیم ده چه محقه و تحیر آغا شای چه خاک تحیر وی واسه که مخشه که چکم تقدیم یو که آسو پی دو که خسر و نه دو تر که چکم دی دا ها فید داره و خاص دا خبر و غصه و چکم دی تشبه که نه وچه تو مخشه که چکم دی پا دی تقدیم سر سر رو آخطر و اختصاص رو غلو چکم تشبه که نه نه دو تر که تخصیص چه رو غلا ده جرو جن پچاس رو غلا پا تقدیم ده خبر سر چکم دی تشبه که نه لان ذاکر نه دا ذاکر موتدا بکش و بل سلامون علیکا سلام علیکہ چکن دی دو تک در سلام المتداد علیکہ جار مجھور سر چکن دی خبر دا سلام ثابت علیکہ قائن علیکہ ٹھیک تھا نا ندائی دا چکن سلام نا کرا دا متدا و کیا شوا دا پپی اجی خو کنا او دا ویلے زکر چی دو تک ہے سختیس پچاس سر شوا دا پچاس سر تخصیص دو غلا دا چې څه دي کړی دي د منصوب د متکلم ته چې دا چې کوم د کنا دوته کې د سلام نه ا سلام دي تامر ده د متکلم چې یعنی سلامی علیکا سکتے ہاں سلام دے مودا بھی یو مطلق سلام سکتے رہا یو مطلق سلام لگو بھی اس دے دا خوصہ رہے جتنگی عام دا کنا تو سلامتا رہا ہے تو سلامتا رہا ہے دام دا کنا وہ یو دے مولا سلام فقی سے رولت مو بیرے کنا نردو تک جے سلام نہ فکم رہا دا سلام دے متقلیم ندا آخر سے جگن تخصیص رو لکو نزخر چاہتا ہاں متقلیم تا چیز دونے کہ سلام و سلام دے چاہاں خلص متقلیم مرادا ندا تخصیص رو لکن رو لکن نیدی تخصیص و نفعی سے جگن دے دا نکرام و خصص آش بولا و نکرام و اخلاق و حکم دے معرفی شوی شوی ندا میں متدا اتا شدا سو چیزن دے فیلے کھانا چیز تو تک دا خواہ سلام متدا دا دے تو خبر دا سنوانا سنیادو کھانا و دا پا حقیقت سے جملہ کے دیا وسر کے با جملہ سلام تو سلام علیک دا سے وہ سچ کے وہ سلام تو سلام علیک سلام ہے تو سلام سر پتو بن دے بیس پر دیکھے جملہ سے چھے سلام تو سلام علیک سلام تو کلم نہ مورا دا سلام تو سلام تو کلم دا کھانا ہے نی کس پر کھانا بیس دا سے وہ شکل پر دیکھانا چھے دا چکم پر دیکھانا اکثر دا سے بھی چھے دا مسا دیر سے مخل مطلق یہ دیتا راخل سے دا حذف کیے جی اما پھلے بدر کے پوزے ملو دا دے شی بدا سلام تو فیل سے جی ہندے ہاں دا حذف ہو جی ہندے چشوا کھا نا نا ذکر ہاں السلام اے پوزے ملے ودا دے تو بدا بے دین ابا دا السلام کی تندس دے سلام پچا مے بدا شو پر رب ملے اے دے تے پورا چے دا سائی شی ہاں ہاں دا جملہ اس میں یاو کر دے جی بے بدا درا تو کو دوام پر استعمال نہ پچا مے پتاواں کو لکہ چے جملہ تے دیا اپ تجدد و خصوص دلالات وہ جملہ اسمیہ پہ چاہ مدد کو پتاواں تو جسے مرار مونے ہیں ندا بھی جملہ اسمیہ اوگر لے جی نفر کشو سلام ندا غطا یہی جملہ اسمیہ معذولہ دی جملے فی دیا نا سبت بھی جملہ اسمیہ معذولہ ایسا نا چی دا ارگزہ و لیشوی دی جملے ہیں فی دیا نا ارگزہ و لیشوی بے چیغل ارگزہ و لیشوی دی جتنو بے دکھانا بیا آغا سلم تو شے جتنی سلام لو آشو خو سلام لو سلام لو ندا معذول دو دیکھنا چکمی کو دیکھنا کس پتہ نا اے معذول حکم نے معذول عام ہو گئی ہاں ندا با چکم دی دو تک با سلام نہ سلام دے چا مراد دی اے متقدم مراد دے چ سلام نہ سلام تکلم مراد بدا خاص ہو کن شو خاص ہاں ہن ندا دا خاص ہو ندا نہ کرام خدا خاص پتہ نو دیکھنا نہ کرام خدا پ حکم دے مارے پھر شوی ہاں مارے فام تا دعوا کرتے جی دا مت دعوا کیا شوی دا پوپی ہے پوپی ہے بس تے کوئی ہے بس تے